Zostań w domu z Trójką. Dobry wieczór, minęła godzina druga, przy mikrofonie Daniel Drums. Rozpoczynamy nocne pasmo muzyczne w Trójce z muzyką, która, mam nadzieję, przyniesie Państwu odrobinę ukojenia w tych trudnych czasach. Dziś już bez jazzu, który towarzyszył nam w poprzednich tygodniach. Skoncentrujemy się już tylko i wyłącznie na muzyce z okolic ambientu, chociaż będą małe zmiany w audycji. Do tej pory starałem się prezentować w każdym programie jak największą ilość materiału. Starałem się unikać sytuacji, w której jednemu albumowi oddawałbym więcej czasu niż kilkanaście minut. I tak w zasadzie będzie również dzisiaj, natomiast nie w pierwszej części audycji. Pierwszą część zdecydowałem się zadedykować tylko dwóm albumom. Może to kwestia tego, że czasu na dokładne słuchanie muzyki mam w ostatnich tygodniach nieco więcej. Może ostatnie tygodnie pobudzają moje większe zapotrzebowanie na piękną muzykę. Prawda jest taka, że te dwa albumy, które chcę Państwu zaprezentować na samym początku audycji, pomogły mi zagłuszyć wiele negatywnych emocji w ostatnim czasie i głęboko wierzę, że leczniczy wpływ tej muzyki może pomóc również niektórym z Was. Właśnie dlatego uważam, że obie te płyty zasługują na nieco większą uwagę w tych audycjach. Rozpoczynamy od nowego albumu Nicolasa Jarra, Fenitas. Thank you. cały czas słuchamy najnowszej płyty Nicolasa Jarra, Złotego Dziecka muzyki elektronicznej, chociaż w ostatnim czasie zdążył nam już trochę wydorośleć. Pierwsze single wydawał będąc jeszcze nastolatkiem, natomiast na początku bieżącego roku obchodził już 30 urodziny. Bardzo ładny prezent sprawił sobie on sam na ten okrągły jubileusz, ponieważ Fenitas to już drugi album Nicolasa wydany w tym roku. Pierwszy, nagrany pod pseudonimem Against All Logic, ukazał się w lutym i tamtej płycie zdecydowanie bliżej jest do aktualnych trendów w muzyce elektronicznej, natomiast najnowsze dzieło Fenitas, czyli to, czego aktualnie słuchamy, jest materiałem o wiele bardziej eksperymentalnym i dojrzałym i śmiem twierdzić, że najbardziej interesującym, jaki do tej pory nagrał, a miał przecież już kilka bardzo interesujących pomysłów, jak chociażby skomponowanie ścieżki dźwiękowej do sowieckiego filmu The Color of Pomegranates z 1969 roku. Cały album Fenitas brzmi bardzo organicznie. Wszystkie instrumenty użyte przy jego nagraniu dostały bardzo dużo powietrza do oddechu, chociaż pojawia się tam również zarówno elektronika, jak i wokal samego Nicolasa, który słychać nawet w tym nagraniu zatytułowanym Mady. Thank you. całość brzmi bardzo sennie, jak niemalże godzinna sesja medytacji. I w tej medytacji pozostawiam Was jeszcze przez kilka minut. Przed Wami moja ostatnia dziś propozycja z najnowszej płyty Nicolasa Jarra, Fenitas. Słuchamy utworu Garden. Zostań w domu z trójką. No i tytułowym nagraniem z albumu Illusion of Time od duetu Daniel Avery oraz Alessandro Cortini przechodzimy do drugiej płyty, której zdecydowałem się poświęcić w dzisiejszej audycji nieco więcej czasu. Płyty na swój sposób zupełnie innej od Fenitas Nicolasa Jarra, o wiele bardziej elektronicznej i przede wszystkim brudnej, momentami wręcz krzyczącej w stronę słuchacza, co zresztą usłyszymy nawet za moment, natomiast wcześniej jeszcze kilka nieco bardziej delikatnych dźwięków. Daniel Avery oraz Alessandro Cortini z płytą Illusion of Time. Ten pierwszy, mój imiennik, jest brytyjskim producentem techno, zresztą w bardzo podobnym wieku do mojego. Natomiast Alessandro Cortini, no tego nazwiska nie trzeba już chyba przedstawiać nikomu, kto interesuje się muzyką elektroniczną i syntezatorami. Przez lata podopieczny Trenta Reznora oraz oczywiście grupy Nine Inch Nails. Nie jest to ich pierwsze wspólne wydawnictwo. Kilka lat temu wydali już 7-calowy singiel, który jednak miał bardzo ograniczoną dystrybucję. Natomiast znacznie lepiej jest już z tym albumem, który został wydany przez legendarne Mute Records z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Nieraz mówiłem o tym, że nagrania okołoambientowe można odnaleźć na przeróżnych wydawnictwach nakierowanych przede wszystkim na muzykę klubową. Sam takiej właśnie muzyki szukam i słucham bardzo dużo i właśnie dlatego natrafiłem na nagranie Eden od Etap Kyla, ukraińskiego producenta, który w ostatnich latach związany jest z wytwórnią Ostgudton, czyli wydawniczym odłamem słynnego berlińskiego klubu Berghain. Przed nami natomiast coś o wiele bardziej niszowego niż i tak już bardzo niszowe wydawnictwa Osgood Done. Nowy album duetu Herman Christophersen, który tworzą niemiecki producent Daniel Herman oraz duńska wokalistka i kompozytorka Christina Christophersen. Oboje mieszkają i tworzą w domu, który został wybudowany w lesie niedaleko miejscowości Frankfurt. Współpracowali już wcześniej na swoich solowych wydawnictwach, na których Christina udzielała się wokalnie. Natomiast na ich wspólnym debiucie oboje zabrali się już za produkowanie warstw dźwiękowych, które tworzą ten właśnie album. Album, który ukazał się, uwaga, na kasecie magnetofonowej w nakładzie 30 sztuk i my słuchamy dwóch nagrań z tej płyty, Vigor oraz Oriente Sole.